producent i podmiot prowadzący reklamę Aflofarm. Dopiero z pracy? Tak, dużo zleceń. Dziwne, dostałem maila z fakturą od nieznanej firmy. Takie załączniki mogą być niebezpieczne. Dlaczego? W ten sposób oszuści mogą wyłudzić dane lub pieniądze. Gdy otrzymasz niespodziewanego maila, sprawdź adres nadawcy, nie klikaj w linki i nie otwieraj załączników. Zadzwoń do firmy, która rzekomo wysłała maila. Więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. 26 dzień października, Trójka, Polskie Radio, minęła 14. Serwis Trójki, Filip Jarek. Pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji odbędzie się 13 listopada, oświadczył prezydent. Wciąż otwartą kwestią pozostaje to, komu Andrzej Duda powierzy misję tworzenia rządu. Rusza unijny szczyt, podczas którego europejscy przywódcy będą dyskutować o konflikcie na Bliskim Wschodzie i wojnie na Ukrainie. W Brukseli jest nasz reporter. Dziennikarze z różnych redakcji we wspólnym liście krytycznie ocenili doniesienia w sprawie przyszłości mediów publicznych. To były dobre i merytoryczne rozmowy. Nie zawiodłem się, tak prezydent Andrzej Duda podsumował dwudniowe konsultacje, jakie przeprowadził z politykami partii, które wprowadziły do parlamentu swoich kandydatów. Tematem tych spotkań była sprawa powołania nowego rządu. Te konsultacje od początku obserwowała Agnieszka Drążkiewicz, z którą teraz się ponownie łączymy. Dziś wysłuchałaś wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy. Sporo w nim było podziękowań i pozytywnych reakcji prezydenta na postawę polityków. Powiedz, co jeszcze mówił prezydent. A tak, rzeczywiście Andrzej Duda chwalił przebieg wszystkich spotkań, jakie odbył. Do Pałacu Prezydenckiego zostali zaproszeni przedstawiciele 5 ugrupowań, które weszły do parlamentu i wszyscy, co podkreślał prezydent Andrzej Duda, poważnie podeszli do konsultacji. Nie zawiodłem się, bardzo za to dziękuję, wszyscy podeszli bardzo odpowiedzialnie, mieliśmy, śmiało mogę powiedzieć, bardzo dobre rozmowy, bardzo merytoryczne rozmowy. Cieszę się z tego, że mogłem porozmawiać z przedstawicielami całej sceny politycznej, od prawej strony do lewej. Prezydent dodał, że dzięki takim rozmowom z przedstawicielami właśnie całej sceny politycznej mógł wyrobić sobie wstępne zdanie na temat aktualnej sytuacji w kraju. A ta, co podkreślił Andrzej Duda, jest szczególna. Mamy dwa obozy, które twierdzą, iż mają kandydata na premiera i poparcie, żeby nowy rząd sformować. Jeden obóz to Zjednoczona Prawica i jej kandydat, czyli Mateusz Morawiecki, a drugi obóz to Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica i ich wspólny kandydat na premiera Donald Tusk. Prezydent wobec takiej sytuacji jeszcze nie zdecydował, komu powierzy ostatecznie misję tworzenia rządu. Wyznaczył za to, o czym już mówiliśmy, na razie termin pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji. Ten zbierze się 13 listopada. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. W Sejmie trwa tymczasem uroczystość wręczenia nowym posłom zaświadczeń o wyborze. Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak powiedział, że wysoka frekwencja w wyborach daje nowym parlamentarzystom niezwykle silny mandat przedstawicielski. Blisko 7 milionów wyborców więcej wzięło udział w tegorocznych wyborach. To jest tak, jakby każdy z posłów otrzymał obecnie średnio blisko 14 tysięcy głosów więcej. Obecność obywateli w wyborach jest pochodną ich poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne. Frekwencja wyborcza wskazuje na poziom zaangażowania społeczeństwa w życie państwa. A wspomniana frekwencja wyniosła w ostatnich wyborach, przypomnijmy, prawie 75%. Premier Mateusz Morawiecki rozpoczął wizytę w Brukseli. Szef rządu weźmie tam udział w dwudniowym szczycie unijnym poświęconym sytuacji na Bliskim Wschodzie, wsparciu dla Ukrainy oraz migracji. Na miejscu jest Karol Surówka. Podczas gdy na ostatnich szczytach jednym z głównych tematów była sytuacja na Ukrainie, dziś i jutro unijni przywódcy będą dyskutowali o dwóch konfliktach zbrojnych. Omówią bowiem również sytuację na Bliskim Wschodzie. Nieoficjalnie wiadomo, że szefowie rządów różnie oceniają wydarzenia ostatnich tygodni w Izraelu. Część podkreśla prawo Izraela do obrony, inni zwracają uwagę na potrzebę ochrony palestyńskiej ludności cywilnej. Nie oznacza to jednak, że temat Ukrainy nie pojawił się w porządku obrad. Premierzy, prezydenci i kanclerzy mają rozmawiać o dalszym wsparciu dla Ukrainy oraz o wykorzystaniu zamrożonych rosyjskich aktywów w odbudowie ukraińskich miast. Z Brukseli, Karol Surówka, Polskie Radio. W liście opublikowanym m.in. na portalu polskieradio24.pl dziennikarze różnych redakcji krytycznie oceniają zapowiedzi tworzącej się większości parlamentarnej w sprawie mediów publicznych. Autorzy listu piszą m.in. tu cytat: słyszymy skandaliczne zapowiedzi politycznych czystek w mediach publicznych i prywatnych. Taka sytuacja zdarza się po raz pierwszy w Polsce od 1989 roku i przypomina praktyki żywcem wyjęte ze stanu wojennego. Autorzy listu piszą też: dziś w zasięgu pilota każdy z nas ma możliwość wyboru stacji telewizyjnych, każdy ma dostęp do wielu mediów różniących się światopoglądem i podejściem do spraw publicznych. Czy stan, w którym wszystkie wielkie telewizje i portale internetowe będą takie same, będzie można nazwać w ogóle demokracją? Autorzy zachęcają do podpisania się pod listem, wysyłając e-mail pod adres redakcja@wpolityce.pl. Z okazji Święta Niepodległości oraz 6. urodzin Polskiego Radia Chopin na słuchaczy czeka 26 godzin muzyki Chopina. Na żywo ze studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Altosławskiego w Warszawie. Dzieła kompozytora zagra około 60 uznanych, jak i tych najbardziej obiecujących młodych muzyków. Po ubiegłorocznym sukcesie maratonu chopinowskiego, który zgromadził rekordowo dużo słuchaczy Polskiego Radia Chopin, także i w tym roku publiczny nadawca postanowił zorganizować to wydarzenie, mówi dyrektor anteny Marcin Bess. Idea maratonu chopinowskiego narodziła się w ubiegłym roku, kiedy przypadała w 11 listopada, piąta właśnie rocznica, piąte nasze urodziny. Maraton chopinowski to nie jest pomysł nowy, bo tego typu wydarzenia odbywały się na świecie już wielokrotnie, natomiast nowością jest to, że wydarzenie istnieje w eterze. Maraton chopinowski rozpocznie się 10 listopada o godzinie 19. Transmisja na antenie Polskiego Radia Chopin oraz w mediach społecznościowych Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże i całkowite w centrum i na południu większe przejaśnienia oraz lokalnie rozpogodzenia. Temperatura maksymalna od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, około 12 stopni w centrum, do 16 na południowym wschodzie kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Jakie to mamy plany? Będzie na przykład o Koziołku, ale wcale nie Matołku, również serwis kulturalny. I co jeszcze? Odwiedzimy galerię bielską BWA, bo tam międzynarodowe spotkania Performance Tomorrow Begins Today, czyli jutro zaczyna się dzisiaj. A czym jest performance? To pytanie zadaje sobie wielu i myślę, że spróbujemy odpowiedzieć na nie. Katarzyna Cygler. Oczywiście, że Michał Żołądkowski. Zapraszamy. Jak trójka do trzeciej? No to wiadomo, do trzeciej. Do trzeciej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Przed nami, drodzy Państwo, druga edycja międzynarodowych spotkań Performance Tomorrow Begins Today. Wszystko to w Galerii Bielskiej BWA. Naszym gościem jest organizator tej imprezy, pan Dariusz Fotczuk. Dzień dobry. Dzień dobry. 30-31 października od godziny 18 będzie można spotkać wyjątkowych twórców z przeróżnych regionów świata, z Polski, Czech, Izraela, a wraz z tymi wiodącymi twórcami ich uczniowie. To kilka słów, panie Dariuszu, o specyfice w takim razie ich języka performance'u. Dobrze, no z przyjemnością. Festiwal nazywa się Tomorrow Begins Today, co znaczy, że właśnie obserwujemy moment, w którym to, co jest teraz, to, co jest planowane jako przyszłość, staje się teraz i to, co jest teraz, łączy się z tą przyszłością. I to jest właśnie moment, w którym jesteśmy ciekawi, co ludzie, co artyści, a zwłaszcza młodzi artyści wchodzący w życie dorosłe i w życie artystyczne, też również dorosłe życie artystyczne, mówią, na co chcieliby zwrócić uwagę, jak się zaczyna to ich jutro, jak ono właśnie teraz, dzisiaj to jutro zaczyna wyglądać. Więc formuła taka jest, formuła tych spotkań jest taka, że wybieramy wybitnych twórców sztuki performance, którzy mają też kontakt z młodymi ludźmi, na przykład poprzez pracę na uczelniach, na akademiach sztuki, i oni wybierają po dwie zazwyczaj osoby, które ich zdaniem są już gotowe, żeby samodzielnie przedstawiać swoje prace. To są często studenci, studentki, czasem świeże absolwentki, świeży absolwenci. No i w ten sposób, no to taka, uważam, że ten celem tych spotkań, tego festiwalu jest stworzenie takiej platformy, w której właśnie ludzie z różnych stron świata, może nie bardzo odległych, ale zależy nam na tym formacie międzynarodowym, starają się określić to, co ich interesuje. No i to wychodzi na to, że te zainteresowania są bardzo różne. Po prostu nie wiem, czy da się postawić jakąś jednoznaczną diagnozę, no ale jest to ciekawe, po prostu obserwować różne postawy, różne zachowania. Czasem to są rzeczy bardziej formalne, czasem na styku polityki, problemów społecznych. No i chyba trzeba by było coś powiedzieć, co to znaczy ten performance. Pewnie nie wszyscy słuchacze do końca zdają sobie sprawę z tego, czym jest ta sztuka performance. Pewnie każdy o tym coś słyszał, a niewielu widział. No to jest taki rodzaj sztuki wizualnej, która opiera się na działaniu, na procesie, na tym, że praca nie ma charakteru takiego stabilnego i nieruchomego, a że ta praca podobnie jak, nie wiem, jak teatr albo film, opiera się na czasie. Czas często jest krótki, chociaż zdarza się, że są też bardzo długie działania. No i kolejnym elementem, który różni to od, nie wiem, słuchowiska, muzyki albo filmu, jest to, że w tym działaniu bierze artysta zazwyczaj udział samodzielnie. Jego ciało, jego prezencja stanowi część tej pracy, czyli gesty, które wykonuje, praca, którą wykonuje, jest treścią tego dzieła. Czyli gdzieś gra z czasem, gra z rzeczywistością, gra ze sobą, z widzem, współtwórcą być może też. Drodzy Państwo, jak to wygląda? Myślę, że najlepiej przekonać się osobiście. Jest jeszcze trochę czasu, można zaplanować. 30-31 października po godzinie 18. Galeria Bielska BWA, Międzynarodowe Spotkanie Performance Tomorrow Begins Today. Wiele mądrości jest w tym stwierdzeniu. A naszym gościem był organizator imprezy, pan Dariusz Fotczuk. Dziękujemy. We'll do it all, everything on our own. We don't need anything or if I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? I don't quite know how to say If I lay here, just lay here, would you lie with me and just forget the world? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wszystko również.

A na koniec jeszcze o kolejnym odkryciu archeologicznym, tym razem w Kamieniu Pomorskim. Podczas prac ziemnych w miejscu dawnego klasztoru dominikanów natrafiono na średniowieczny kamienno-ceglany fundament. To prawdopodobnie dormitorium, czyli budynek mieszkalny zakonników, mówi dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej Grzegorz Kurka. Klasztor Dominikanów był pierwszym tego typu klasztorem na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego i jest nawet starszy od klasztoru gdańskiego, który do dnia dzisiejszego funkcjonuje. Mówił dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej Grzegorz Kurka. Klasztor w Kamieniu Pomorskim powstał około 1335 roku. 20 minut do 15. Jeleny Krawic w Trójce i tak z dobrą energią dotarliśmy do, proszę Państwa, Kozłowa. Przygoda o Koziołku Matołku z Pacanowa, postaci stworzonej przez Kornela Makuszyńskiego, no chyba znają wszyscy. Teraz na karty książek wkroczył nowy kozi bohater, koziołek Besiek Kozłowski z Kozłowa. Autorką dwóch bajek o nim jest świętokrzyska pisarka Anna Błachucka. Ilustrację stworzyła Monika Woźniak. Koziołek Matołek błąkał się po całym świecie, aby dojść do Pacanowa w Świętokrzyskiem. W podróż wyrusza też Besiek, a pierwsza część jego przygód jest o tym, jak Besiek z Kozłowa raz wymówić R próbował. Kim jest Besiek? Mówi autorka Anna Błachucka. Besiek, koziołeczek kozłowski, ciekawy przygód, dorasta razem z dziećmi, wędruje po świecie, uczy się, bardzo się dużo uczy, nowoczesny, no ale ma kłopoty, nie umie się porozumieć z ludźmi. Nie może wymówić literki R, bardzo go to spina, bardzo go to denerwuje i stara się przekroczyć tę barierę. I pierwsza część jest właśnie o tym, jak Besiek z Kozłowa R wymówić raz próbował. Jest to wspaniała pozycja również dla nauczycieli logopedii, bo dzieci utożsamiają się świetnie, warczą jak pies Azor, kraczą jak wrony. Tych literek R tam nagromadziłam i wyrazów z R bardzo dużo. To w części pierwszej, a druga jest o tym, jak Besiek z Kozłowa szkołę raz organizował. Ponieważ koziołeczek miał sam kłopoty z literką R i sam ma kłopoty z nauczeniem się ludzkiej mowy, to postanowił w ogóle założyć szkołę w Warszawie, bardzo ważną, gdzie on będzie już z kolei po tych doświadczeniach dzielił się swoimi przygodami w tym zakresie. Żeby była bajka, musi też być morał. Z jednej i z drugiej morał jest podobny. Musimy pokonywać przeszkody, nie bać się, próbować, szukać przyjaciół, szukać sojuszników, szukać wokół siebie takiego języka, żeby się porozumieć, żeby znaleźć wspólny temat, wspólną myśl, wspólną zabawę. Taki jest ten morał. Szukajmy przyjaciół. Anna Błachucka pracuje już nad częścią trzecią. Tym razem Besiek wyruszy w podróż kozimi śladami. Chcąc jakby w trzeciej części pokazać tą naszą odkozłową, odkoziołkową Polskę, przebadałam całą Polskę i okazuje się, że w Polsce mamy tych nazw ponad 400. Żadne inne zwierzę nie zaznaczyło się tak wyraziście w nazewnictwie wsi, miasteczek i miast. No i będzie o tym, jak Besiek z Kozłowa raz nad morze zawędrował. Jak zwiedzał te miejscowości, jak poszedł do poznańskich, jak Kozienice i Kędzierzyn Koźlej i wszystkie koziewulki, bo on zaplanuje sobie powiedzieć, jaka to nasza Polska cała jest zakoziołkowana. No tak, po drodze z Trójką, a to R jeszcze, R. Trójka, Polskie Radio. Koziołka na antenę Trójki przeprowadziła Dorota Klusek. Bez siebie nie jest to żej. Ulice odbijają szary smutek nieba, w sercu czuję chłód samotnej nocy, zapach czarnej kawy, filiżanki ciepło, jak przystań, gdy wokół burzy się szaleństwo, zasłonięte okna, cieniste podwórza, dramatów, sceny niezliczone, gdy sił mi brak, śnie o słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych. Trudno tak razem być nam ze sobą, bez siebie nie jest lżej, lecz trzeba nam, trzeba dbać o tę miłość, nie wolno stracić. Starego romansu, łzy niczym kołdra na moim nagim ciele, smak kawy cię budzi, a minuty wciąż płyną, myśli ciążą bardziej niż wczorajsze wino. Zasłonięte okna, cieniste podwórza, tych cichych dramatów, sceny niezliczone, gdy sił mi brak, śnie o słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych. Trudno tak razem. ci dzień. Nam nie wolno stracić jej. Nam nie wolno stracić jej. Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Marilyn w trójce, czyli zdecydowanie słychać progres. A właśnie, podobno nasze wynagrodzenia podskoczą. Więcej o tym na pewno po 15. Piotrze Łodej po 15. Zapraszamy do trójki przez 3 godziny o wszystkim, co warto, nawet trzeba wiedzieć. Za 8,5 minuty serwis trójki. No to my kulturalnie już dziękujemy. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Maciej Załęcki, Michał Żołądkowski. Życzymy. A, chyba tego, co nam potrzebne. Większych przejaśnień. Program Trzeci Polskiego Radia. Hej! Wyszedł se łąskę kosić, słonka świeciło. Przyszło ku mnie z jagodami, dziewce jak miło. Nabierała jagod dwa, poczęła siódka czyna. Dom ci jagód ze Zbodecka.